सूरतुल लैल चुमक्की का है करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قسم شراتك يلس ولان چه عالمس گچ سيت بيچ قسم دوك يلس روشن چه سبدان وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بيچ قسم تس ذات سن یم نرت ماد پد کر یمن قسمن دن جواب چم پت یعنی یم قسم کت پٹ آئے ہاؤن یت کت پٹ کہ بے شک تنز کوشش یعنی عمل چھ مختلف کنس ہز عمل چھ رز جان کنس ہز عمل چھ یش تو خراب اتھے پاٹ امک سمرات نتائج تہ مختلف رچ عمل چھ رت جزا یش عمل چھ یش سزا تمچ مثال گئی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى پس سیم خدای سیدی وطن در دوت مال پنن توپت خوز خبر چا قبول کرم کن راد کرم بی زونن پوز رت کلم یعنی کلمه توحید اختیار کرن دین اسلام پس کرویس تند راحت کی چیز خطر سامان مویا راحت کی چیز اندر چھ مراد رت عمل رت عمل ہندی وست کرو ساتا جنت واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ویم واجب حقوق ادا کرنے سے بخل کر بے خدای اس کھوسن بدل لوگن بے پروا بے گنزرن اپوز رت کلم یعنی اسلام کرن قبول تیل کرو اساس تہندی خطر سختی تو تکلیف اک سامان مہیا تکلیف کی چیز سے چمراد یچ عمل یچ عمل ہندی وست ناری جہنم وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا کہ فائد دین تس مال و دولت پنن یل بت کن پی تو ڈل گچ سہ ناری جہنم اندر ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى واقعي ساني ماتوس تفضل احسان موجب وتاوين سوت هواشي واربوت پسکر کس اختیار ایمان و طاعت چوات کس کر اختیار کفر و نافرمانی ہز وات یم قسم چ کان شخص وات اختیار کری تمی قسم پھل تلسو کیا اس سنسی اتس اختیارس منز چھو آخرت تی دنیا تی دنیا اس منز کہ ایسے احکام مقرر یمو لوکو تیمو احکام موجب عمل کر تیمن یہ رچ مزور دین آخرت سندر یمو تیمن احکام نیز مخالفت کر تیمن یہ آخرت سندر پور سزا دین یمو بیان کرنا آو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس کرمو میں بیم تمی نارک جو شول ماران تیرے تراوان چھو لا یصلاها الا الاشق الذی کذب وتولا تت نارس مزواتن ہمیش گی ہندی خطر مگر سوی شخص یس یز شقیت بدبخت راسی یم اپوز گنزر دین حق پیغمبری برحق بے کرن روگر دنی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قريب چو کہ بیئی تمی نار نش لب تھاون تو پاترات نو سو شخص یس چٹا متقیت پریزگار آسی یس مال پن خرج کران چو محض یم غرض خطر کہ سبوت گناہو نش پاک سبدن یعنی محض خدا سنز رضا مندی حاصل کرن خطر اگر چمن آیات کریم ان الفاظ چام مگر سبب نزول چمن آیات کریم ان قصے حضرت ابو بکر صدیق یلی تیمو بلال حبشی وغیر صحاب سب کفرن نش مل ہت محض خدا سن رضا خطر آزاد کر چنانچہ تفسیر دوری منصور سندر چو واریہ روایتو ای ذکر کرنا آمد وما لأحد عنده من نعمة تجزى شنو كان شيخ سن تسيش كان حقات يا سانا تم كوي بلت عوض كي عاشيت از دن يوان إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى مگر چھس مال پن خرچ کران محض پنس بڑس تھدس پردگار سن رضا چھان خاطر سو شخص سب برونٹ ضرور مقصد مطلب واتن سوش تو رضی